Постишев атакує Курбаса. Це було нескладно, адже аргументи не були потрібні. Все робила система ГПУ. Офіційна влада звинувачувала Курбаса в тому, що він завів театр у націоналістичні нетрі. Виступав одним фронтом з Вапліте, літературне об'єднання, що також підпало під ніж, перекручував радянську дійсність. Наприкінці 1933 року Курбаса викликали в наркомат освіти НКО для розборки, говорячи сучасним російсько-кримінальним жаргоном. І винесено постанову зняти з роботи. Виходячи з наркомату, діяч мистецтва сказав, що НКО – це крематоріум української культури. За це він заплатив життям. 26 листопада 1933 року його заарештували, а в 1937 році розстріляли. Такими ж безглуздими були арешти і заслання, розстріли, Косинки, Зерова, Фальківського, Куліша, сотень і тисяч представників усіх напрямів, які являли собою українську велику і малу еліту. Не можна без обурення сприймати факти цинічного, без будь-якої потреби знищення навіть тих, хто служив комуносистемі. Я вже згадував про поета Олексу Влиська, але я вважаю потрібним ще раз звернутися до цієї постаті. Відданий системі, комнезамівський поет, фізично нездоровий чоловік, німий, він ніякої небезпеки не міг становити. Але влада, мабуть, вважала, що цей темпераментний поет може прозріти і в майбутньому спричинити неприємності. Говорячи по-їхньому, пустили в розход. Знищується абсолютно аполітичний філософ у собі, але також тяжко хворий, безнадійно хворий на сухоти поет Євген Плужник, який не являв і ніколи не міг являти небезпеку для системи. Знищили. Або взяти для прикладу Михайла Семенка, лідер українського футуризму, плодовитий поет з тематикою ленінізму в культурі. Він іде під ніж, як небезпечний злочинець. Система вважала, що краще перестріляти, ніж недостріляти. Краще перевішати, ніж недовішати. Краще перетопити, ніж недотопити. Краще перезамордувати, ніж недозамордувати. Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, є одним з найяскравіших прикладів того, що комуністична система карала не стільки за здійснені проти неї акти спротиву, скільки за можливі такі дії в майбутньому. Дитиною було ув'язнено Юрка лише за те, що був сином головного командира УПА. І це було не просто ув'язнення. Це було спеціальне утримання в нелюдських умовах протягом багатьох років, внаслідок чого він втратив зір і став інвалідом першої групи. Тепер уже комуносистема була впевнена, що син великого воїна не візьме до рук зброю. Злочинна система воювала з малими дітьми, калічила їх, знищувала. Але перемогти не змогла. Головне, що мала дитина Юрко Шухевич переміг величезну, тоталітарно-злочинну систему, яка сіяла лише зло. В незалежній Україні Юрій Шухевич символізує незламність, незнищенність українського духу, української еліти. Маємо тисячі фактів про те, що